2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wśród uczestników obchodów nie ma złych emocji i postaw, tak w czasie procesji Bożego Ciała mówił metropolita krakowski. Niewykluczone, że rozpoczęła się ukraińska kontrofensywa, są doniesienia o ukraińskich atakach na południowym odcinku frontu. W sporcie o trwającym meczu Ligi Świątek. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że ważną cechą obchodów Święta Bożego Ciała w Polsce jest głęboka wiara i oddanie Bogu. W homilii w czasie procesji Bożego Ciała w Krakowie hierarcha powiedział, że wśród uczestników obchodów nie ma złych emocji i postaw. Nie idziemy, drodzy siostry i bracia, z zaciśniętymi pięściami i pełnym nienawiści, wulgarności i pogardy słowami na ustach, skierowanymi przeciwko naszym braciom Polakom. Mamy, jeśli nie ręce, to na pewno serca wzniesione ku Bogu. Metropolita wygłosił homilię przy czwartym, ostatnim ołtarzu na drodze procesji zlokalizowanym przed Bazyliką Mariacką. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o konieczności robienia miejsca dla Boga, który jest miłością. W sumie w całym kraju w procesjach z okazji Bożego Ciała wzięły udział setki tysięcy wiernych. Spycimierskie Boże Ciało słynie na całą Polskę z tradycji układania kwietnych dywanów. Tradycja ta liczy ponad 200 lat, a dzisiaj po raz kolejny kompozycje zachwycały tłumy wiernych i gości z całej Polski. Ksiądz Dariusz Ziemniak, proboszcz parafii, zaprosił wszystkich chętnych do wizyty w Spycimierzu. Zapał parafian, mieszkańców jest tak wielki, że te dywany stają się coraz bardziej okazałe i coraz bardziej głównym motywem czy motywacją tego działania jest wiara. Jest wiara i tę wiarę przekładamy w kwietne dywany, czyli wiara splata się z tradycją, która jest kultywowana przez pokolenia od najmłodszych do najstarszych. Owieńczeniem uroczystości była procesja poprowadzona przez kwietne dywany. Według nieoficjalnych informacji ukraińska armia atakuje Rosjan na południowym odcinku frontu w obwodzie zaporowskim i może to być początek szerokiej ofensywy. Jednocześnie według oficjalnych doniesień dowództwa Ukraińcy odnoszą sukcesy w okolicach Bachmutu. Szerzej o sytuacji na ukraińskim froncie Paweł Buszko. Według niektórych źródeł ukraińska armia miała dokonać próby szturmu w obwodzie zaporowskim z Orichowa w kierunku okupowanego miasta Tokmak. Użyte tam też miały być precyzyjne wyrzutnie HIMARS. Niektóre zachodnie media w oparciu o nieoficjalne źródła w ukraińskich władzach twierdzą, że na południowym wschodzie ataki ukraińskiej armii nasiliły się i może to być początek oczekiwanej kontrofensywy. Jednocześnie ukraińskie dowództwo donosi o kolejnych zdobytych pozycjach Rosjan wokół Bachmutu w obwodzie donieckim. Na niektórych odcinkach na południowej i północnej flance w okolicach Bachmutu przesunęliśmy nasze pozycje o kolejne 1600 metrów, wyjaśnia rzecznik wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhii Czerewatyj. Według ukraińskiego sztabu generalnego na wschodnim froncie intensywne walki toczone są także w Awdijiwce, Mariince oraz w kierunku Łymanu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Brytyjczycy chcą stworzyć globalne centrum regulacji AI, czyli sztucznej inteligencji. Podczas wizyty w USA przekonuje do tego premier Królestwa Rishi Sunak. Z Londynu Adam Dąbrowski. To ma być globalna agencja odpowiadająca na globalne wyzwanie. To byłoby coś jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Są argumenty za. Londyn to światowa stolica finansowa i technologiczna, ale inne państwa też będą zainteresowane goszczeniem takiej agencji. Podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem profesor Martin Farr z Newcastle University, ekspert od stosunków brytyjsko-amerykańskich, a dr Leslie Vinjamuri, szefowa programu amerykańskiego w międzynarodowym think tanku Chatham House, tłumaczy mi, że z perspektywy USA wiele przemawia za tym, by takie centrum stworzyć właśnie w Królestwie. Oba kraje mają podobne poglądy dotyczące równowagi między unikaniem ryzyka i wspieraniem innowacji. Poglądy te różnią się raczej od unijnych. Bo w Unii częściej słychać apele o ściślejsze regulacje. Jesienią w Londynie odbędzie się pierwszy globalny szczyt poświęcony sztucznej inteligencji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Sport i Robert Grzędowski. Niespodzianka na tenisowych kortach Rolanda Garrosa. Aryna Sabalienka nie zagra w finale wielkoszlemowego French Open. Druga rakieta świata przegrała półfinał z 43 w rankingu WTA czeszką Karoliną Muchową 1-2. Muchowa w decydującej trzeciej partii przy stanie 2-5 obroniła piłkę meczową, a potem wygrała 5 gemów z rzędu i zwyciężyła w meczu. 26-letnia Czeszka wystąpi w finale turnieju wielkoszlemowego po raz pierwszy w karierze. Zmierzy się w tym finale ze zwyciężczynią meczu Igi Świątek z Beatriz Haddad-Maiją. Polka i Brazylijka rozpoczęły już grę na korcie imienia Philippa Chatrier. Trwa pierwszy set. Iga Świątek w pierwszym gemie dała się przełamać, ale szybko odłamała leworęczną Brazylijkę, a teraz prowadzi 2-1 i jest 30-30. W czwartym gemie serwuje Brazylijka. Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała z reprezentacją Iranu 3-2 w swoim drugim meczu sezonu Ligi Narodów. Biało-czerwoni w dzisiejszym spotkaniu rozgrywanym w japońskiej Nagoi przegrywali już 0-2, ale później odwrócili losy spotkania. Słuchamy libero polskiej kadry Kamila Szymury. Bardzo trudnym spotkaniem tak naprawdę. Irańczycy od początku nałożyli nas presję na zagrywce. My przez pierwsze dwa sety ciężko mieliśmy to utrzymać, ale od trzeciego już wszystko szło po naszej myśli. Wygrana z Iranem to drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Lidze Narodów. Wczoraj wygrali z mistrzami olimpijskimi Francuzami 3-1. Jutro rano czasu polskiego zmierzą się z reprezentacją Bułgarii. W kolarskim peletonie dziś na największe brawa zasłużył Duńczyk Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma. Wygrał po solowej akcji piąty etap wyścigu Criterium du Dauphiné i wywalczył żółtą koszulkę lidera klasyfikacji generalnej. 16 na etapie był dziś najlepszy z Polaków Rafał Majka. W generalce popularny z Gret zajmuje 18 miejsce. I jeszcze wieści ze świata skoków narciarskich. Norweg Halvor Egner Granerud, zwycięzca Pucharu Świata, nie wystąpi w tegorocznych Igrzyskach Europejskich. Powodem upadek na treningu, po którym Granerud jest obolały i nie może normalnie trenować. Obyło się bez poważnej kontuzji, ale najlepszego skoczka minionego sezonu zimowego nie zobaczymy w rywalizacji na igielicie na Wielkiej Krokwi na przełomie czerwca i lipca. A w nocy na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. Na termometrach od 11 do 15 stopni. Na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Tak będzie jutro w ciągu dnia. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu. Na termometrach od 21 stopni na południowym wschodzie do 26 w centrum i 30 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Set your heart sail on the river. Look around as you drift downstream. Pouring souls into the ocean. Take account of all you've seen. One people together. Freedom for today. So easy the future. So see the children's way. Love me. I pomyśleć, że 40 lat temu zespół Yes produkował takie nagrania. Dziś też produkuje i ma nowego wokalistę, ale myślę, że to nie jest produkcja na podobnym poziomie. No ale to moja zdecydowanie prywatna opinia. Kwadrans z Ogonkiem po 19. Dobry wieczór Państwu. Elżbieta Malinowska, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na prawie dwugodzinne spotkanie z muzyką w tonacji trójki. Life in my soul, back in the world. To artysta, którego łatwo rozpoznać, prawda? I zawsze można zadać pytanie, czy to zaleta, czy wada. No w tym przypadku myślę sobie, że jednak zaleta. Peter Gabriel, Road to Joy, szósty ujawniony utwór z płyty I.O. Państwo wiedzą oczywiście, że Peter wydaje kolejne piosenki z tego nowego albumu po jednej w każdą kolejną pełnię księżyca. No i wygląda na to, że księżycowa metoda publikacji zostanie utrzymana i w ten oryginalny sposób po kawałku poznamy nowy album Petera Gabriela. Road to Joy można też usłyszeć na koncertach artysty, które odbywają się od 18 maja w różnych miastach Europy. Kolejny album został wydany bez księżycowo-promocyjnych kombinacji, od razu w całości. Autorem dzieła jest Wojtek Mazulewski. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady. Całą marność wybacz mi. Ile trzeba Wojtek Mazulewski śpiewa i gra dla Państwa na gitarze. Wojtek Mazulewski z koleżankami, które towarzyszą mu wokalnie, Bela Komoszyńska i Joanna Halszka-Sokołowska w utworze Nagi. To fragment płyty, która nosi tytuł Jugend 2 Jestem. Mazulewski jest znanym muzykiem jazzowym, grającym na kontrabasie, ale żaden instrument strunowy nie jest mu obcy i na nowej płycie gra także na gitarze, zresztą znakomicie, a cała płyta bardzo interesująca. Odkładam ją niedaleko i mam nadzieję wrócić do niej jeszcze w trakcie dzisiejszego naszego spotkania. Teraz 28 minut po 19 i data. Proszę Państwa, 8 czerwca 1951 roku urodziła się Olga. Czerwca 1951 roku urodziła się Olga, która miała 3 nazwiska potem w życiu. Pierwsze rodzinne, potem 2 jeszcze po kolejnych mężach, no ale znana była jako Kora. Zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym pseudonimem, bo ja myślałem kilkakrotnie, jaki on był skromny i nietypowy. No bo Kora wybierała pseudonim gdzieś na przełomie lat 70. i 80. Jej koleżanki ówczesne to miały pseudonimy znacznie bardziej rozwinięte i bujne i takie zwracające uwagę. No a Kora niezwykle skromnie to wtedy brzmiało, dziś tak pięknie się wpisuje w obecne ekologiczne trendy. Kora, ważna postać naszej kultury muzycznej, całej kultury. Kora zmarła 5 lat temu. Jej twórczość żyje nadal w działaniach kolejnego pokolenia muzyków. Thank you. Thank you. brzmi trochę jak radiowe słuchowisko. Dwa utwory Kory z archiwalnych taśm i dwaj artyści, którzy tworzą z tego nową jakość. Piosenka, utwór, nagranie nosi tytuł Planety w Kadyksie. Jest wspólnym dziełem muzyka Michała Pepola i wokalisty Ralfa Kamińskiego. Oni obaj wcześniej mieli styczność z muzyką Manamu, nagrywali płyty, no a teraz spotkali się przy realizacji nowego projektu, płyty Kora, Nieskończoność, Represa. W tonacji trójki raz jeszcze sięgam do muzycznego kalendarza. 8 czerwca 1960 roku urodził się Mick Hucknall, angielski piosenkarz, twórca piosenek, niepodzielny lider zespołu Simply Red. Zespół odnosił sukcesy już w latach 80., a w roku 1986 miał przebój numer 1 w Stanach Zjednoczonych i numer 2 w rodzinnej Wielkiej Brytanii. I tak to brzmiało gwoli przypomnienia, proszę Państwa, Holding Back the Years. Wielki, największy jak dotąd w karierze przebój Simply Red w rodzinnej Wielkiej Brytanii. Tylko dwójka na liście przebojów, ale w Stanach Zjednoczonych, a to przecież najważniejszy rynek świata, numer jeden. 5 albumów łącznie Simply Red miało jako numer jeden w Wielkiej Brytanii. No a teraz nowy album, który nosi tytuł Time i na którym Mick Hucknall, dzisiejszy solenizant, przywołuje klimat swoich dawnych przebojów. Lata mijają, ale głos i talent do pisania piosenek pozostaje. Mick Hucknall, Simply Red, nowy album, nosi tytuł Time. Ukazało się niedawno specjalne wydanie historycznej płyty Mike'a Oldfielda, Tubular Bells. Z okazji 50-lecia wydania oryginału historyczne dzwony rurowe ukazały się w maju 1973 roku. A na tym nowym wydaniu różne bonusy. Jednym z nich jest specjalne nagranie, które Mike Oldfield stworzył na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. I to nagranie zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania. Thank you.